kategorii supermarket z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump dobrze ocenia amerykańsko-rosyjskie rozmowy o zawieszeniu broni w Ukrainie. Liczy, że Moskwa zaakceptuje rozejm. Do końca marca mają być gotowe przepisy o przesunięciu pieniędzy z KPO na obronność. Do dyspozycji będzie 30 miliardów złotych. Po katastrofalnej powodzi nadal trwa sprzątanie w Głuchołazach. Miasto odwiedził nasz reporter. Prezydent Donald Trump powiedział, że amerykańsko-rosyjskie rozmowy na temat 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie przebiegają dobrze. Amerykański przywódca wyraził nadzieję, że Moskwa zaakceptuje uzgodniony w Arabii Saudyjskiej rozejm. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w gabinecie owalnym Donald Trump powiedział, że przedstawiciele amerykańskiej delegacji są w Moskwie i prowadzą rozmowy na temat zawieszenia broni. Trump wyraził przekonanie, że uda się doprowadzić do zakończenia wojny. Może jesteśmy bardzo blisko. Docierają do mnie sygnały, że sprawy idą dobrze z Rosją. Trump zaznaczył jednak, że za wcześnie przesądzać, czy Moskwa zgodzi się na zawieszenie broni. Toczą się w tej chwili bardzo poważne rozmowy z prezydentem Putinem i innymi. Mam nadzieję, że wszyscy chcą zakończyć ten koszmar. Trump dodał także, że przedstawiciele USA prowadzą rozmowy z Ukrainą na temat ustępstw terytorialnych. Powiedział też, że chciałby spotkać się z Putinem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Celem Moskwy jest powrót do koncertu mocarstw, w którym Kreml decyduje o architekturze bezpieczeństwa w naszej części Europy. W programie Trzecim Polskiego Radia zwracał na to uwagę Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Ekspert przypomniał, że Kreml chce powrotu do sytuacji sprzed 1997 roku i domaga się, żeby wolne od wojsk sojuszniczych były Ukraina oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, Czechy i Węgry. To nie tylko problem Ukrainy, to nie tylko kwestia terytoriów ukraińskich i kwestii politycznej suwerenności, ale również bezpieczeństwa nas jako państwa w tej części Europy, która jest za i której niestety podlega zainteresowaniu imperialnej polityce Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin na konferencji prasowej po spotkaniu z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką oznajmił, że Rosja popiera amerykańską propozycję zakończenia konfliktu, ale podkreślił, że jakiekolwiek zawieszenie broni powinno prowadzić do trwałego pokoju, a więc musi wyeliminować, jak to ujął, zasadnicze przyczyny konfliktu. Do końca marca rząd zamierza przyjąć projekt uchwały o przekierowaniu środków z KPO na cele związane z obronnością. Tak wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych rządu. Uchwałę ma przygotować resort funduszy i polityki regionalnej. Jak podano, chodzi o wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa kraju. Na program obronności i bezpieczeństwa z KPO ma być przeznaczonych do 30 miliardów złotych. W Głuchołazach nadal trwa sprzątanie po katastrofalnej powodzi, która pół roku temu zniszczyła miasto. Miasto na Opolszczyźnie jest jednym z najbardziej zrujnowanych przez wodę. Część dróg nadal jest w bardzo złym stanie. Widać także uszkodzone budynki. Jak podkreślają mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter Przemysław Lis, pomimo upływu pół roku od katastrofy, życie w mieście nadal jest wyjątkowo trudne. Tutaj nad rzeką miasto wygląda jakby wymarłe. Bardzo mało jest ludzi. A gdzie mają mieszkać? Jak tutaj nie można mieszkać? Nie, masakra, to jest udręka, nie życie. Poprawia się, ale zanim to będzie tak jak było, to z 5 lat chyba minie. Błoto, dziury, to wczoraj się kurzyło, dzisiaj znowu błoto jest, bo zaczęło padać. Trzeba się męczyć jeszcze parę lat. Także coś robią, no ale to potrwa trochę. Ja myślę, że zostało bardzo dużo do usunięcia. Ta powódź, która była w 97 roku, to było nic w stosunku do tego, co teraz jest. Myślę, że kolejne 30 lat będziemy się odbudowywać. Ogólnie w Głuchołazach już jest mało ludzi. Powyjeżdżali. We wrześniu ubiegłego roku w Głuchołazach wielka woda porwała most, zniszczyła wiele budynków oraz lokalnych przedsiębiorstw. Tylko w infrastrukturze szkody oszacowano na 250 milionów złotych. Organizacja Zdrowia i UNICEF alarmują, że w minionym roku w Europie odnotowano najwyższą od 25 lat liczbę zakażeń odrą. Podkreślono, że ponad 40% z łącznej liczby blisko 127,5 tysiąca zachorowań dotyczyło dzieci poniżej 5 roku życia. Najwięcej chorych było w Rumunii i Kazachstanie. Między innymi tam szczepionki przeciwko odrze podano mniej niż 80% dzieci. Wskaźnik wymagany do powstrzymania epidemii to 95%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy może popadać, wyjątkiem południowy wschód Polski. Temperatura od minus 3 stopni w Kotlinach Sudeckich i minus 1 na zachodzie oraz Podhalu przez plus 1 w centrum do 3-4 na południowym wschodzie Polski. Jutro na południowym wschodzie opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 2-3 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie przez 6 w centrum do 9-11 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. O, miło ci widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Krzysztof Sagan, wydaje Piotr Kamasierak, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. I zapraszam Państwa do rozmowy o altruizmie, ale i o kosztach, jakie ponosimy, żyjąc w poświęceniu dla innych. Działa nasz telefon 2 2 7 3. Czekamy na Państwa doświadczenia związane ze świadomym zaangażowaniem się na rzecz innych ludzi. A w studiu są z nami pani profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, która wiele uwagi w swojej bogatej pracy badawczej poświęciła takim zagadnieniom jak rodzina, altruizm i dobroczynność. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Jest z nami pani Marina Julia, pedagożka, nauczycielka i społeczniczka, która przed laty otoczyła opieką uchodźców z Czeczenii, dzieci i ich matki uwięzione na dworcu w Brześciu. Tam z myślą o nich założyła szkołę demokratyczną. Pani Marina wciąż pracuje z rodzinami czeczeńskimi tu w Warszawie. Prowadzi też wolontariat więzienny. Ponadto odwiedza starszych ludzi w domach spokojnej starości. Dobry wieczór, pani Marino. Witam bardzo serdecznie. Jest z nami także Piotr Ikonowicz, prawnik, polityk, społeczny rzecznik praw obywatelskich, założyciel Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, człowiek, który staje w obronie ludzi ubogich, zadłużonych i eksmitowanych. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Dziś rozmawiamy o altruizmie, o syndromie ratownika, o poczuciu, że jesteśmy odpowiedzialni za innych, nierzadko kosztem siebie. Pani profesor, zwracam się do profesor Anny Gizy-Poleszczuk. Pani przed laty stanęła przed, wyobrażam sobie, niełatwym wyborem. Była pani już prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego z bogatym dorobkiem naukowym. Pracowała pani na to wiele lat, a jednak zrezygnowała pani z kariery w pełnym wymiarze, by zaopiekować się najpierw mamą, a potem wnukami. Może to naiwne pytanie, ale muszę jej zadać. Dlaczego? Tak naprawdę to mam ochotę odpowiedzieć, że po prostu ich kocham. I ich kochałam. I szczerze mówiąc, nie traktuję tego jako poświęcenia, bo jeżeli robi się coś dla kogoś, kto jest dla nas ważny, czyje dobro leży nam na sercu i to niekoniecznie musi być mama albo wnuk, to może być dowolny człowiek, to ja nie widzę w tym poświęcenia, ponieważ to sprawia radość. To sprawia radość, kiedy się widzi, że osoba, której poświęcamy czas, z którą spędzamy czas, z którą rozmawiamy, jest szczęśliwa. I ja myślę, że każdy, kto sprawia przyjemność innej osobie, sprawia przyjemność również sobie przy okazji. Pamiętam, jak udało mi się w czasach głębokiego socjalizmu kupić czekoladę czekoladopodobną albo coś w tym rodzaju i biegłam do domu i wyobrażałam sobie radość moich dzieci, to naprawdę byłam uskrzydlona i się uśmiechałam. Znaczy, chcę po prostu powiedzieć, że istota sprawy leży w tym, jaki mamy stosunek do innych ludzi. Czy oni są dla nas ważni, czy widzimy w nich, no nie wiem, przyjaciela, chciałabym powiedzieć bliźniego, chociaż nie jestem osobą wierzącą. Ale to jest chyba istota sprawy, tak? I wydaje się, że wszyscy ci, którzy twierdzili, a był to między innymi ojciec nowoczesnej ekonomii Adam Smith, chociaż on właściwie był filozofem moralnym przede wszystkim. I on uważał, że absolutną podstawą życia społecznego i również ekonomicznego jest empatia. Jego słynna teoria uczuć moralnych zaczyna się od takiego fragmentu, który brzmi mniej więcej, przytaczam z pamięci, jakkolwiek samolubny by nie był człowiek, to jest w jego naturze coś takiego, że leży mu na sercu dobro innych. I wydaje mi się, że to jest istota sprawy. Po prostu to, co Smith nazywał życzliwością, sympatią, empatią. I to... Może ryzykując, że naprawdę już się kompletnie zaplączę we własne dygresje, zawsze mnie okropnie denerwowało. Ekonomiści lubili mówić, przypływ podnosi wszystkie łódki. Prawda? Tak. A ja bym chciała powiedzieć, że życzliwość i dobroć, bo wolę używać tych pojęć niż pojęcia altruizmu, jeszcze bardziej podnosi wszystkie łódki. Kiedy pomyślimy sobie o takim społeczeństwie czy społeczności, gdzie ludzie się nawzajem szanują, nawzajem dbają o swoje dobro, czują się współodpowiedzialni, no to jest po prostu naprawdę wspaniała wizja i wspaniała perspektywa. Więc ja nie uważam, naprawdę nie uważam, że wspieranie innych ludzi jest poświęceniem. Nigdy o sobie tak nie myślałam i nie chciałabym tak o sobie myśleć. Ja się naprawdę ani dla mamy, ani dla dzieci, ani dla studentów, ani dla nikogo innego nigdy nie poświęcałam. Robiłam to z radością i z pełnym przekonaniem, że to jest ważne. I że to jest coś, co ja po prostu chcę robić. Naprawdę. Pani profesor, to nie jest nasze pierwsze spotkanie w Trójce. Muszę to powiedzieć, uwielbiam panią słuchać. Pani Marino, wyobrażam sobie, że są wygodniejsze miejsca, aniżeli dworzec kolejowy, by wykonywać zawód nauczycielki, pedagogzki, a jeszcze pocieszycielki uchodźczyń i ich dzieci. Pani jednak przeniosła się do nich na dworzec. Dlaczego? No przede wszystkim uważam, że nie miejsce rządzi człowiekiem. Miejsce ma drugorzędne znaczenie. To my jako ludzie każde miejsce napełniamy sensem, radością, kolorem, jak w Znachorze, więzienie też dla ludzi. Więc są ludzie, którzy nie potrafią być radośni i szczęśliwi, mając wszystko. Narzekają, zawsze coś jest nie tak. Natomiast miejsce miało najmniejsze znaczenie dla mnie. Ono miało ogromne znaczenie dla tych dzieci, dla tych matek, ponieważ marmurowy, zimny dworzec w Brześciu jest miejscem bardzo nieprzyjaznym, ponieważ po marmurze nie można biegać, bo pan w mundurze pilnuje porządku, ponieważ te dzieci jak wróbelki siedziały na tych taką sztuczną skórą obitych ławach i słuchały, że z trzeciego peronu odjeżdża pociąg. Dla mnie to był dworzec miasta mojego dzieciństwa, bo moje miasto to jest Brześć. I powtórzę to, co powiedziała pani, bo ja z tym przychodziłam do programu. To nie było żadne poświęcenie. To była ogromna radość, że znam trochę język czeczeński, że kocham dzieci, że jestem nauczycielką, że mam duże doświadczenie. I dlatego przyjechałam z radością na ten dworzec. Nie przyjechałam taka biedna rozdzielić ich nieszczęście, tylko przyjechałam, żeby śpiewać, tańczyć, tak, na dworcu. Więc pierwsze, co zrobiłam, szybciutko po czeczeńsku. Sinkirami goldeladu, hazajsiurewaj hureju. Zaśpiewałam czeczeńską wesołą piosenkę, zaklaskałam, zatańczyliśmy z dziećmi. I oni spytali, no chciu, jesteś Czeczenką? Nie, powiedziałam, jestem Mariną, ale jestem waszą dyrektorką. Szybko wysunęłam swoją kandydaturę na dyrektorkę Szkoły Demokratycznej i zaczęliśmy żyć. Bo nie chodziło o to, żeby nauczyć te dzieci liter. Nie chodziło o to, żeby stworzyć namiastkę szkoły. Chodziło o to, żeby oni się uśmiechnęli. I kiedy ksiądz katolicki, mój przyjaciel, Mietek Puzewicz z Lublina, cudowny ksiądz, on fajeczkę palił z popiełuszką, przyjechał na dworzec i spytał, no to co, maleństwa, czego ta Marina was nauczyła? I dzieciaki czeczeńskie wstały i zaśpiewały mu: tej nocy anioł przyszedł do Józefa, zbudź się dzieciątko, co tak mocno śpi, o Jezusie Chrystusie, o największym uchodźcy w dziejach. I wzruszył się ksiądz katolicki, a myśmy się wzruszali każdego dnia, ale tak radośnie. I nasz polski polegał na tym, że jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy. Chodziłam tutaj po liceach polskich, pamiętam Zamojski, jako pierwszy oni zebrali mnóstwo zeszytów do kaligrafii. Ja do walizki te zeszyty i kaligrafowaliśmy te literki. To była ogromna radość. Teraz te dzieci, które już wyrosły, minęło 9 lat, wspominają cały czas ten czas jako świetny, jako cudowny, jako wesoły. Ale rzeczywiście, kiedy przyjechałam, to skulone staruszki wróbelki siedziały na tych ławach. Ale radość jest w nas. I dworzec wypełniła radość. I milicjant Sasza przestał mnie spisywać 3 razy dziennie, bo ja mówię, Sasza, no proszę, no ty ten mój paszport już tutaj tak wygniatasz 6 raz. No co się zmieniło w moich danych osobowych? No Sasza, no przecież to jest wszystko to samo. Jestem Marina i ciągle Julia. A Sasza mówi, kim te dzieci dla ciebie są? Bo oni tak stali. A ja mówię, a to są moje obrońcy praw człowieka. Sasza jest bohaterem mojej książki Dzieci z dworca Brześć. Dzieci też są bohaterami. Ale niestety tutaj Polska nie okazała się tym rajem wyczekiwanym. Wiele rodzin cały czas jest na dworcu, tylko teraz już w Warszawie, na przysłowiowym dworcu, ponieważ rodziny czeczeńskie, wielodzietne matki, które ubiegają się o prawo pozostania w Polsce, ubiegają się o to 8 lat. 9 lat. Dzieciaki są w polskich przedszkolach, tak jak mały Amir, który ma przyjaciela Franka i on mówi pięknie po polsku. Malina, która ukończyła klasę z czerwonym paskiem. 8 lat, kiedy matka boi się otworzyć skrzynkę pocztową, bo będzie kolejna odmowa, bo będzie kolejny, jak oni mówią, deport. Kiedy trzęsą się ręce matki, kiedy ona płacze, a dziecko pyta dlaczego. Procedury są straszne, to jest tortura. To jest z jednego dworca do drugiej poczekalni, do Warszawy, do Lublina, do Poznania i czekać, czy wygonią cię, czy pozwolą tu zostać. Więc też staramy się, pomagając innym, przywracać radość sobie. Bo kiedy jesteśmy potrzebni, kiedy na nas czekają nasze babuszki, kiedy na nas czekają nasi ludzie bez domów z naszym jedzeniem pysznym, jesteśmy weselsi, potrzebni, chciani i kochani. Podziwiam to, co pani robi. Panie Piotrze, wiem, że mógłby pan wieść naprawdę wygodne życie. Jest pan prawnikiem. Mógłby pan na przykład pobierać honoraria za usługi prawne i pełnomocnictwa podczas procesów, w których bierze pan udział. Ale pan tego nie robi. Dlaczego? Ja szczerze mówiąc, wolałbym słuchać dalej pań, bo tak pięknie mówią i tak bardzo przemawiają do mojego serca, że ja jestem gadułą, ale po prostu za nie mówiłem z wrażenia. Ale chcę powiedzieć, że pieniądze są nudne. Ja nawet napisałem taki tekst, który cieszył się dużą popularnością, pod tytułem Pieniądze są dla frajerów. I ja też znam mnóstwo bogatych ludzi, którym gnije wątroba, no. I już nie wiedzą, jak sobie dogodzić, a i tak się ciągle trzęsą, że jeszcze mają za mało pieniędzy. Więc oczywiście są też ludzie bogaci, którzy podróżują i czynią dobrą, bo są tacy. Ale to jest niestety mniejszość. My mamy oczywiście planetę skończoną, a nie skończony apetyt, tak? I my tą planetę pożeramy i ludzie pożerają się nawzajem. Jesteśmy o krok od tego, żeby do władzy doszli ludożercy, czyli Konfederacja. I to już będzie straszne, bo my w ogóle żyjemy już dzisiaj w czasach pogardy, tak? Pogardy dla człowieka. I kiedy ja tym prawicowcom tłumaczę, że humanizm to nie jest jakaś skrajna lewacka ideologia, tylko polega na miłości bliźniego. Ja też mam takie doświadczenie z księdzem, tak? W Górach Święta Wszystkich koło Nowej Słupi jest taki ksiądz i okazuje się, że żyje. Dowiedziałem się niedawno od jakiegoś pisowca, że on żyje. Przekazuję pozdrowienie, więc ja jadę niedługo na skrzydłach do tych Gór Święta Wszystkich, bo ksiądz Jan Mikos miał taką ideę, żeby zbudować dom dla starych rolników. A jak on do tego doszedł? Otóż on zobaczył starego rolnika w domu starców w mieście, jak się położył na żwirowej ścieżce i patrzył w niebo, bo starzy ludzie są dalekowicami. I w związku z tym on postanowił stworzyć na wsi coś, co było imitacją domów takich gospodarstw chłopskich, ale żeby im było wygodnie, to między tymi domami są ścieżki, a żeby nie kapało na głowie, to były zadaszone te ścieżki. I no, musiał być staw, żeby można było łowić rybki, tak? A jak my zrobiliśmy mu projekt tego domu w czynie społecznym, to on miał jedną uwagę. Za duża kaplica, za mała świetlica. Ksiądz nie znosił chodzić stacją i wygłaszać kazań, za to miał papiery budowlane i rolnicze, tak? No to ja rozumiem, że to jest prawdziwy sługa Boży. I on jakby, spotkaliśmy się, ja humanista, socjalista, z miłośnikiem ludzi, który robi to z inspiracji tej religijnej, tak? Jak chodziliśmy do kanałów, gdzie mieszkali bezdomni. Spieszę Państwa poinformować, taka ciekawostka. Otóż w kanale ciepłowniczym słychać świerszcze, bo tam jest ciepło. I myśmy tam chodzili, my socjaliści, i chodziły tam siostry w białych habitach. Pewnego dnia, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chodziły, pan się pytał o inspirację, tak? Moją inspiracją i dla mnie świątynią i świętością jest drugi człowiek. I znowu chcę wrócić, ja będę mówił, już powtarzał po dwóch paniach. Ja jestem człowiekiem niezwykle szczęśliwym, dlatego że dane mi jest ratować ludziom życie, tak? To znaczy wyciągać ich z bardzo dużych kłopotów, ale też bardzo ważna sprawa, bo przychodzi człowiek i ponieważ ludzie biedni są objęci jakąś taką pogardą i poniżeniem, to pierwsze, co mówi ten starszy pan, to mówi: ja nie jestem żadna patologia. To, że dzisiaj mam długi, to wynika z tego, że mam raka, ale ja 30 lat pracowałem w hucie, tak? To jest to, on od razu musi się wytłumaczyć z biedy, bo bieda jest piętnem. I teraz powiem, bo w pewnym momencie tam było pytanie, czy jak mnie zapraszałeś, to mówiłeś o tych kosztach, tak? Bo nie chcę też mówić o idylii. Ja bym usłyszał tam opowieść o tej ćwierkającej istocie, która tam uszczęśliwia te dzieci. Ale ja chcę powiedzieć, że my mamy wokół jakąś nieprawdopodobną ofensywę czystego, metafizycznego zła. I teraz, kiedy ja słyszę od burmistrza Śródmieścia, że kobieta, która miała rozległy zawał i dlatego nie płaciła czynszu, bo się leczyła, mówi, ale jak to, na leczenie miała, a na czynsz nie? To jest moment, w którym ja właściwie powinienem się na niego rzucić z pięściami, a ja muszę stłumić sobie ludzkie uczucia, bo ja do niego będę musiał jeszcze nie raz wrócić, prawda? To zło, ono mi się kumuluje w klatce piersiowej, fizycznie, tak? Te wszystkie komentarze, jak komuś się coś źle stanie, prawda? To jeszcze go wdeptać w ziemię, to stało się taką cnotą, tak? Bo po to, żeby ludzie, którzy wzięli sobie ze wspólnego bochna chleba za dużo, czuli się komfortowo, muszą nas wszystkich przekonywać, że ta połowa, biedniejsza połowa Polaków, która osiąga dochód odpowiadający 15% dochodu narodowego, że oni są sami winni, że tak naprawdę dobrze im tak, prawda? No po to, żeby oni uwierzyli, że ta grabież, którą oni dokonują, jest okej, bo dlatego, że zwycięzca jest jednocześnie wzorem moralności, a ten zwany loser, frajer, który przegrał, jest pożałowania czy pogardy godny. Słucham państwa uważnie i wydaje mi się, że to, co łączy te trzy postawy, te trzy życiowe decyzje, to dobrowolność. Wszyscy państwo, jak mniemam, dobrowolnie podjęliście decyzję o tym, że poświęcicie swój czas, swoją energię, zasoby z myślą o innych, bardziej potrzebujących. A ja się zastanawiam, co w waszych życiach taką postawę budowało, pani profesor? Czy ja wiem? Myślę, że po pierwsze, mój tata w szczególności był chodzącą miłością. Naprawdę był bardzo niezwykłą osobą, niestety wcześniej zmarł. Pamiętam też bardzo dobrze moją babcię i moje cioteczne babcie, które były osobami drugiego planu. To niezwykła, prawda? Historia. Mogłaby pani opowiedzieć ją? Tak. No, ja pochodzę z rodziny, którą nazywam żartem takim założycielskim matriarchatem. Ponieważ to było tak, że dziadkowie ze strony mamy przyjechali do Polski z Kresów, do Węgrowa, tam no, na początku XX wieku. Tam się osiedlili. Pradziadek mój miał jakieś pieniądze, ale wszystkie stracił, bo była inflacja marki niemieckiej i po prostu i ze zgryzoty umarł i moja prababcia Julianna została z 5 córkami i bez pieniędzy. Czasy były takie, jakie były i panny nie miały posagu, co w tamtych czasach było dość dyskwalifikujące. W każdym bądź razie, teraz przechodzę do sedna sprawy, 4 starsze siostry postanowiły pójść do pracy, co oznaczało wtedy głównie na służbę, żeby uzbierać na posag dla najmłodszej o imieniu pięknym Salomea. I to jest właśnie moja babcia i ona rzeczywiście jako jedyna wyszła za mąż. Mam taką fotografię założycielskiego matriarchatu, jak siedzi prababcia Julianna w takiej czarnej sukni. Tutaj stoją moje cioteczne babcie, moja mama jako taka malutka dziewczynka i jedyny dziadek, który stoi tam sobie z boku. Ale to jest rzeczywiście, uwielbiam patrzeć na te fotografie i chcę też powiedzieć, że w moich ciotecznych babciach, w mojej babci nie było krzty, nie wiem, jakiegoś takiego poczucia poświęcenia, wyrzeczenia i tak dalej. One były osobami, które autentycznie cieszyły się naszym życiem, życiem innych. Znaczy, nie było w tym, jeszcze raz chcę to powiedzieć, nie było w tym żadnego poświęcenia. Nigdy nie przyszłoby żadnej do głowy, żeby komuś coś wytknąć, że prawda. Więc jakby to było dla mnie naturalne, nie mówiąc już o tym, że to były takie czasy, nie wiem, czy to wszystkich dotyczyło, ale ja wzrastałam na takich książkach typu Serce, tak, Amicisa, tak, i po prostu człowiek śnił po nocach, że komuś ratuje życie, tak, albo coś dobrego czyni. Więc wydaje mi się, że to było w tamtych czasach naprawdę naturalne, tak? To znaczy jakby takie etyczne, moralne podstawy wspólnego życia były niepowątpiewalne i nie chodziło tylko o to, że moje babcie i prababcie były niezwykle religijne, bo to nie chodzi o religię, o jakąś ślepą wiarę, tylko chodzi o autentyczną, nie wiem, miłość, prawda? Bo nie wiem, nie potrafię znaleźć lepszego słowa, tak? I co więcej, też jakby Nasze rozmowy, one zawsze były takim ćwiczeniem empatii, prawda? Znaczy taką podstawową frazą, którą się zwracali do mnie rodzice, babcia i tak dalej, to zawsze było, a pomyśl sobie, jak ty byś się czuła, gdyby ciebie coś takiego spotkało. I to dotyczyło nie tylko innych dzieci, ale nawet krzaka, któremu ułamałam gałązkę, prawda? Znaczy żyłam w takim poczuciu, że świat jest taką żyjącą istotą, prawda? Która ma swoje prawa, ma swoje uczucia. W moim pokoleniu, wśród moich znajomych też pamiętam, że była, ja do dzisiaj nie jestem w stanie oglądać brutalnych filmów. Jak jest jakaś scena, gdzie kogoś biją albo coś, to ja po prostu czuję w środku ból. Znaczy nie jestem w stanie tego oglądać, tak? I moi znajomi też byli, zresztą w tamtych czasach to rzeczywiście kinematografia była bardzo niewinna, że tak powiem. Więc, ale to się też bierze z doznawania tej radości, o której mówiła pani Marina. Prawda, że jak jesteśmy na takich zasadach otwartości, życzliwości, serdeczności z innymi ludźmi, to karmi duszę po prostu, prawda? To jest coś niezwykle wzmacniającego. I znowu, ja nie chcę sprowadzać tego do pochylania się nad ludźmi w nieszczęściu. Oczywiście to jest bardzo ważne. Ale jaką wielką radością pani jest również nauczycielką, jest to, kiedy widzimy błysk wokół ucznia. Prawda? Kiedy widzimy, że udało nam się kogoś, nie wiem, zainspirować, czymś zaciekawić, kiedy widzimy, że nie wiem, że studenci dobrowolnie przeczytali dużo więcej z lektury niż musieli i tak dalej. To jest niesamowite, jakby patrzenie, jak rośnie inny człowiek, prawda? To jest chyba najpiękniejsza rzecz i tutaj chciałabym wrócić do tego, o czym powiedział pan Piotr, bo rzeczywiście nie ma nic bardziej podłego, niż kogoś skrzywdzić i jeszcze potem mówić, że to on jest winien, prawda? To jest chyba największe przestępstwo, jakie mogę sobie wyobrazić. Ja pamiętam, w dawnych czasach robiłam ze swoimi studentami taki duży projekt, to były monografie obszarów post-PGR-owskich. I studenci jeździli, rozmawiali tam z tymi, którzy jeszcze zostali, o historii, też z Agencją Nieruchomości, nieważne. Ci studenci wrócili odmienieni. To było chyba najbardziej formatywne doświadczenie ich życia, bo oni nagle zobaczyli i skonfrontowali się z podłością tej gęby, którą dorobiono ludziom z PGR-u, bo to wszystko, co się o nich mówi, to jest po prostu nieprawda. Jak popatrzymy sobie na strukturę wykształcenia, już tak pod koniec lat 80. ludzi zatrudnionych w PGR-ach, to ona była dużo lepsza niż ludności wiejskiej. Na przykład w PGR-ach wśród zatrudnionych 5% miało wyższe wykształcenie, 30-parę% miało wykształcenie średnie. No nic dziwnego, to były ośrodki nasienne, prawda, ośrodki hodowlane i tak dalej. Tam było bardzo dużo techników, prawda, ze średnim wykształceniem. Oni sobie poradzili i wyjechali. Natomiast ugrzęźli tam ci, którzy mieli nieszczęście wykupić cholerne mieszkanie, prawda, co oznaczało, że pozbyli się całej gotówki i zostali w takim niebycie, no bo jak jeszcze osiedle było blisko dużego miasta, jako Ława, prawda, blisko Wrocławia, to jest pół biedy, ale większość tych ośrodków, szczególnie na ziemiach odzyskanych, no to była po prostu w środku niczego. Albo się załapali na wcześniejszą dezaktywizację. Tam było zresztą bardzo dużo wielodzietnych rodzin, więc tam ta ludność, która została na miejscu, to były albo osoby starsze, albo dzieci. I nie wiem, nie chcę do tego wracać, ale PGR-y to była prawdziwa zbrodnia. To jest coś, co naprawdę spędza mi sen z oczu. I jak sobie też przypomnę wszystkie, na przykład te filmy, które się robiło, gdzie się im jeszcze dorabiało gębę przestępców, patologii, pijaków. Zresztą, szczerze mówiąc, jak ja bym się znalazła w takiej sytuacji z piątką dzieci, no od ludzi bez komunikacji, cholera wie, czy bym się nie zapiła. Naprawdę. Bo to są granice ludzkiej wytrzymałości. Pamiętam też Karol Modzelewski, którego uwielbiałam, który nie poszedł jako jeden z niewielu na leb władzy, prawda, i nie wziął udziału w tym wszystkim. No, napisał wspaniałą autobiografię, prawda, Zajeździmy kobyłę historii. I on tam opisuje właśnie takie spotkania z robotnikami, gdzie właśnie się tam im mówiło, żeby wykrzesali z siebie tę przedsiębiorczość, żeby nie siedzieli, prawda, jesteśmy wreszcie w naszym własnym domu, nie siedź, nie czekaj. I wstała taka starsza robotnica i powiedziała, mam 3 nastoletnich dzieci, mój mąż nie żyje, w tej fabryce straciłam zdrowie, a wy teraz ode mnie oczekujecie, że co? Że zostanę rekinem biznesu? No, więc właśnie i cała ta narracja o tych luzerach, o tych przegranych, o tych, prawda, no jak można oczekiwać od 54-letniego ślusarza narzędziowego, który stracił pracę, żeby został kapitalistą, tak? No więc naprawdę, ja szczerze mówiąc, ale nie będę tutaj psuła szyków panu Maciejowi, bo ja zawsze zachodzę w głowę. Pierwsza Solidarność to było czyste postulaty demokracji pracowniczej, prawda? Nawet jeszcze porozumienie okrągłostołowe zawierały bardzo wyraźne zapisy mówiące o samorządzie pracowniczym i tak dalej. Była ta rada gospodarcza przy, już nie wiem, czy przy premierze, czy przy, wszystko jedno, w której byli różni wybitni ekonomiści i powstał taki duży raport po wizycie w Szwecji, prawda? I dlatego Mazowiecki zemdlał, bo znał ten raport. Więc ja po prostu, ja nie rozumiem, jak to się stało, że wygrała neoliberalna opcja terapii szokowej. Ja po prostu nie potrafię tego pojąć. Mogę odpowiedzieć? Bardzo tak, proszę. Oglądałem ostatnio bardzo interesujący odcinek Dudek o historii, gdzie on mówi, jak Jan Olszewski chciał odejść od terapii szokowej Balcerowicza i mianować ministra finansów, który nie będzie ze szkoły Balcerowicza. I wtedy przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, już nie pamiętam w jakiej randze, może ambasador, wytłumaczył mu, że to nie jest możliwe, bo jeżeli to zrobi, to Polska nigdy nie wejdzie do NATO. Olszewskiemu bardzo zależało i ustąpił i mianował Olechowskiego. Wróćmy był jednak, ze szkoły liberalnej. Wróćmy proszę jednak do rozmowy o życzliwości. Pani Marino, jakie doświadczenia, a może osoby w pani życiu, a może książki? Wiem, że w waszym domu rodzinnym było bardzo dużo książek, była bogata biblioteka. Co ukształtowało taką, a nie inną pani wrażliwość? Ja jestem dzieckiem Związku Radzieckiego. Jakby nie było, urodziłam się za czasów Związku Radzieckiego z takimi wyobrażeniami, jakie nam wpajano w szkole, w domu. Byłam święcie przekonana, że w Stanach Zjednoczonych dzieci grzebią w śmietnikach, żeby znaleźć skórkę banana i się tym bananem pożywić, a ja radosne dziecko radzieckie jestem w Arteku, na międzynarodowej zmianie. Tu Niedźwiedź Góra, tu Morze Czarne, no ale ci Amerykanie jakoś nie wyglądali na szukających skórkę bananu, ale wtedy nie zadawałam sobie tego pytania. Natomiast Związek Radziecki też, jeśli chodzi o dzieci, no to na przykład taka flagowa książka to był Arkadiusz Gajdar, Timur i jego drużyna. No tak. I tam było tak, że dzieci pomagali starszym osobom. Po prostu pomagali z serca. No i takie miałam szczęście, że też pomagałam z serca i dla mnie to było bardzo ważne. Dla mnie to było super, zbierać tam makulaturę. Ja byłam przewodniczącą wszystkiego, czemu można było przewodniczyć. Ja zupełnie sobie nie zdawałam sprawy, że to tak nie jest, że to jest inaczej, bo tak sobie żyłam, jedno dziecko w rodzinie, w tej całej szczęśliwości. I potem ta szczęśliwość, bo moja mama, z którą codziennie przez godzinę oglądamy zdjęcia, stare, pożółkłe, moja mama powiedziała mi, córeczko, żyj na wesoło. Twoja praca niech będzie dla ciebie rozrywką. Ja usłuchałam mamy. Ja nigdy nie pracowałam. Ja zawsze Dla mnie zawsze to było święto. Jeżeli szkoła na moich zasadach, liceum społeczne Marzeny Okońskiej, żadna tam podstawa programowa, nie, no oczywiście, że tak, no ale żadnych podręczników. My tworzyliśmy podręcznik kolorowy, fajny, super. Opowiadaliśmy bajki, robiliśmy spektakle, robiliśmy musicale, wieczory rosyjskie. Nawet bilety myśmy sprzedawali. I takie właśnie święto, żyzń praznik, życie święto. W czymkolwiek, w pomaganiu też, no bo oczywiście, że można się zebrać bardzo pochmurnie i robić kanapki dla osób bez domu. I tak sobie kroić ten ser. I jak my robimy kanapki? Raz kanapki w hidżabie, czyli wtedy te Czeczenki, Czeczenie, włączamy muzykę, pląsamy, kanapkę zakładamy, jeden hidżab. Dalej na przykład gotujemy dla babci. No oczywiście, że można tak siekać smętnie tą marchewkę, ale to wszystko jest przedstawienie. To jest spektakl barwny, kolorowy, fajny. W tym są studenci, moi studenci z Kazachstanu, z Ukrainy, z Białorusi. I każdy z nich robi to, co może, to, co lubi. Zdjęcia Janka Swetyka z Białorusi są przepiękne. Dzisiaj na wernisażu Basi Sochal, też cudny, w Starej Prochowni, Jan zrobił kilka zdjęć, w tym swojemu wykładowcy. Wykładowca powiedział, to jest najlepsze zdjęcie w moim życiu. Nawet w studiu takiego nie miałam. Takie odkrywanie talentów ludzi, bo każdy z nas ma mnóstwo talentów, ale raczej takich małych talencików, no bo nie jesteśmy tam śpiewaczkami, no pani jest profesorem, ja nie jestem tam nauczycielką, ale też tak troszkę śpiewam, troszkę piszę, troszkę tańczę, troszkę gram w teatrze i to jest piękne, żeby zmieniać to wszystko. A tu piosenka dla więźniów, proszę bardzo, jestem za. Dla staruszek, oda do starości. Jeżeli gotujemy, to wszystko też ma być bardzo ładnie podane. Opakowanie jest bardzo ważne, bo jeżeli pomaganie jest takim cierpieniem, poświęceniem, albo jak ktoś powiedział, z czym się absolutnie nie zgadzam, obowiązkiem, no to traktujemy to jako obowiązek, cierpienie i poświęcenie. Jeżeli pomaganie, bo panie Piotrze, ja z osobami bez domów też, ale tak na wesoło, bo ja nie mam takiej sprawczości jak pan, ja tego nie umiem, ale kanapkę potrafię dla nich zrobić. I to jest właściwie tak, że oni też nam pomagają. Kiedyś jechałam do koleżanki, do Brwinowa i ten pociąg był tak zatłoczony, patrzę, jeden wagon jest totalnie pusty i my tak myślimy z koleżanką, Boże, jakie szczęście, wchodzimy do wagonu, drzwi się zamykają, rozumiemy dlaczego. Siedzi tam jeden, jedyny pan i śmierdzi tak, pan bez domu, że po prostu powietrze można kroić nożem. No ale wiadomo, że tam do Parżniewa ten przystanek jest dosyć długi, więc noc się przyzwyczaił, ja podchodzę do tego pana, koleżanka Czeczenka po polsku jeszcze wtedy nie mówiła, pogadaliśmy z nim, pan zupełnie trzeźwy, przesympatyczny, ja tam miałam jakieś drobne, mu dałam i potem on mówi tak po dwóch minutach. Słuchaj, Marino, a czy ty dzisiaj jadłaś cebulę? Ja mówię, no tak, wiesz, byłam z Czeczenami, jadłam cebulę. A on mówi, czuć. I to było właściwie to, o czym mówimy, że zawsze te dwie osoby, jeżeli jest ta interakcja, jeżeli jesteśmy, to było świetne, myśmy się śmiali, to było absolutnie świetne, ja się tak cieszyłam, że usiadłyśmy do tego właśnie wagonu i tak jedziemy w tym naszym wesołym wagonie. Tak uczę moje kobiety, które wszystkie są w wieku mojej córki, bo moja córka ma 40 lat, więc kobiety są młodsze albo w tym wieku, tak uczę dzieci, tylko na wesoło, tylko z radością. Nie chcesz dzisiaj pomagać? Zostań w domu, włącz telewizję, poczytaj książkę, nie poświęcaj się, nie przychodź, nie męcz się. I dlatego tu 10 Czeczenek, tu 5 Ukraińców, tu 3 Kazachów, przychodzi ten, kto chce, kto tego dnia chce robić to, co my robimy. I to jest najważniejsze, jak Beatlesi. Grali, lubili to i jeszcze im za to płacili. Więc najważniejsze, rób to, co lubisz i rób to tak, jak lubisz. Tak, jak lubisz. Bo jeżeli my zaczniemy się poświęcać, no to wtedy są te terminy, ja tego nie robię, tam wypalenie, takie różne, nie trzeba się wypalać. Palmy się tak ładnie, tak jak dla nas jest dobrze. Nie trzeba tam nikogo naśladować, być jak John Malkovich, albo jak ktoś, albo jak Jurek Owsiak. Jurek niech gra na całą Polskę, a my zagrajmy sobie w swojej dzielnicy, o tam na Ursynowie, prawda, ja na Ursynowie mieszkam. Zagrajmy sobie tak kameralnie, bo kameralna muzyka też jest piękna. Kradnie pani moje serce. Panie Piotrze, pan też miał bardzo barwne dzieciństwo, dorastał pan w Hiszpanii. Nie. Dorastałem, znaczy dzieciństwo, czyli 5 lat dzieciństwa spędziłem na Kubie. Tak. A do Hiszpanii już nie pojechałem. To prawda, rzeczywiście. Dlatego, Kuba. Że uznałem, że nie będę placówkowym dzieckiem. Mój ojciec był korespondentem zagranicznym, jeździł na różne placówki, a ja już nie chciałem. Odcięli mi kasę. Ale to były łatwe czasy, bo to był przecież PRL. Wszystko kosztowało grosze, bo było dopłacane przez państwo. Więc zacząłem rozładowywać wagony. Potem poszedłem do huty. I to była bardzo dobra lekcja szacunku do ludzi pracy. Ja właściwie w tej hucie to tylko nosiłem wodę mineralną, bo oni wiedzieli, ci robotnicy, że w moim wieku nie wolno podchodzić do pieca, bo to szkodzi sercu. Więc mówili, student spać i chronili mnie, byli moim państwem opiekuńczym. I chcę powiedzieć, że, bo pytałeś o motywację. Ja rzeczywiście znam kilka języków, jestem wykształcony, oczytany, bo miałem książki w domu, czyli byłem uprzywilejowany. I u tych ludzi, którzy tyrali w hucie, ja zaciągnąłem olbrzymi dług, jak większość inteligentów. I to jest dług, który ja będę spłacał całe życie i nigdy go nie spłacę, ale spłacam go z radością. To jest po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć, że ludzie przychodzą z tymi smutnymi minami, pochylanymi głowami i jeżeli oni mają być moimi partnerami, to po pierwsze nie mogą czuć, że ja jestem jakiś taki lepszy i że się nad nimi pochylam. Nie, nie. Moja zasada jest taka, że mam być równi, w związku z czym ja z ludźmi, którzy przychodzą, na ogół staram się przejść na ty i zakumplować. I wtedy ta osoba, której ja pomagam, zaczyna współpracować, bo zaczyna wierzyć. I jest takie magiczne zdanie, które zresztą jest prawdziwe, które jest zobowiązaniem. Mianowicie jak przychodzi osoba, zwykle ona mówi, to jest taki klasyczny, jest pan tą ostatnią deską, ja nie znoszę tego zdania, bo ono nakłada niezwykłą odpowiedzialność, tak? No, jak jest ostatnią deską ratunku, to albo ten człowiek utonie, albo jak uratuje, tak? Prosty rachunek. I wtedy ja mówię coś takiego. W momencie, kiedy pani przekroczył drzwi tego lokalu, nigdy nie będziesz już sama, tak? I teraz opowiem anegdotę, która jakby pokazuje, jak my to robimy. Była ta dzika reprywatyzacja w Warszawie i pewna wybitna malarka, nie jestem upoważniony do mówienia personaliów, ale wybitna malarka wyszła z domu tak jak stała, bo właśnie dotknęła ją reprywatyzacja i nie miała nawet gdzie pójść spać. I ona przyszła do takiej piwnicy, w której my przyjmowaliśmy klientów na Pradze. I tam było tak ze 20 osób, bo akurat mieliśmy zebranie. I ja zapytałem, kto tą panią przenocuje. I wtedy podniósł się las rąk. I ona trafiła do mieszkania, w którym niezwykle się wzruszyła, bo ona w życiu takiej biedy nie widziała. Tam w kuchni było tak czysto, bo wyjedzone. Tak? To jest ten specyficzny rodzaj czystości, który wynika z biedy. I jak ona wyszła stamtąd, wstrząśnięta, że w ogóle jest taka bieda w Polsce, to potem sprzedała jakiś obraz i wynajęła dom w Milanówku pod Warszawą. I zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jak ktoś będzie potrzebował, to ona ma wolny pokój. Tak? I to tak działa. To znaczy, ktoś umie naprawić kran, ktoś udzieli dzieciom korepetycji i to się nazywa pomoc wzajemna. Czyli nas bardzo wiele rzeczy, za które ludzie płacą, nic nie kosztuje. Bo jesteśmy sobie nawzajem. I teraz oczywiście najważniejsze jest to, żeby pokazać pewien model życia zbiorowego, który jest państwem w państwie. Ja daję przykład. Mówiłaś o tym brzydko pachnącym mężczyźnie. Bardzo często wysadza się takich bezdomnych z środków komunikacji miejskiej, ale zwykle ci najgorzej pachnący mają po prostu już gangrenę, tak? I my takie osoby zawozimy do szpitala i za kilka godzin on jest umyty i znowu na ulicy, tak? Bo duża część nie ma ubezpieczenia. W związku z czym my mamy w swoich szeregach personel medyczny i mamy podziemie medyczne. Po prostu te pielęgniarki salowe szmuglują tych ludzi bez ubezpieczenia przez SOR na oddziały. Tak? Mamy nawet taki przypadek, że bezdomny mieszka w piwnicy szpitala, a że jest sercowy, to jak się gorzej czuje, to biorą go na oddział, a potem wraca do siebie, do piwnicy. Ja nie mogę go wyciągnąć z bezdomności, bo musiałbym powiedzieć, gdzie on przebywa i wtedy bym wsypał te salowe i pielęgniarki, które w tajemnicy przed dyrekcją szpitala go tam trzymają. Czyli my mamy system, który jest nieludzki i musimy mu przeciwstawić wszystkie metody jakby przetrwania, survivalu, tak? Ja doradzam samotnej matki, że oczywiście, żeby brała zasiłki, tak? I dorabiała na czarno i się nie przyznawała, bo może wystarczy, tak? Znaczy jesteśmy takim podziemiem, taką opozycją społeczną, prawda? To tak jak w Chinach, w Pekinie są szkoły społeczne, bo Pekin jest miastem zamkniętym, więc ci nielegalni migranci do Pekinu, inteligenci chińscy uczą te dzieci, tak? I to jest bardzo podobna historia, że po prostu to jest takie państwo w państwie. I teraz tak, mamy, po pierwsze oczywiście trzeba wywołać uśmiech na twarzy klienta, tak? No ja jestem trochę kabaryciarzem, więc udaję, ale jak już nic nie pomaga, to opowiadam dowcip o bumerangu, bo nie umiem tak ćwierkać jak Marwina, więc opowiadam dowcip o bumerangu. Znacie dowcip o bumerangu? Ja nie znam. No, Australijczyk kupił sobie bumerang i próbował wyrzucić stary i nie dał rady. I najczęściej działa. To jest moja ostatnia deska ratunku, dowcip o bumerangu. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że moja inspiracja, wbrew pozorom, to nie jest inspiracja Timura i jego komandy, tylko to jest inspiracja rewolucjonisty. Ja jestem rewolucjonistą. Ja chcę zmieniać świat. Ja go nie akceptuję w takiej postaci. I są różne takie momenty w historii i w literaturze, które mnie inspirują po prostu, tak? Bo człowiek bez tej osłonki kulturowej cierpi bardziej. Ludzie nie sublimują cierpienia. Ludzie wszystko przyjmują na wprost i dlatego tak często odbierają swoje życie. Właśnie ludzie prości, tak? I ja to widzę, tak? Ja jestem świadkiem, nie wiem, eksmisji, gdzie człowiek już waży 35 kilo, bo jest w stanie ostatnim raka i komornik, Mirosław Dziedzic z Mińska Mazowieckiego, żeby wszyscy usłyszeli, upiera się. Lekarz pogotowia go błaga, żeby go nie kmitował. Człowiek następnego dnia umiera, prawda? Poddał się. Ta śmierć by i tak nastąpiła, ale musiała w ten sposób. Agencja Mienia Wojskowego. Poszliśmy ze zniczami pod agencję. Znaczy, walczymy ze złem i musimy to wiedzieć, a najgorsze zło polega na tym, że ta wielka bieda, która w Polsce jest, która jest kamuflowana, ta wielka nierówność i niesprawiedliwość, która wywołuje to poniżenie, owocuje początkami faszyzmu. Dlatego, że cały gniew i upokorzenie przekierowuje się na obcych. Właśnie na imigrantów. Właśnie na ludzi, którzy są jeszcze w gorszej sytuacji i jak ten przysłowiowy pies, można ich jeszcze kopnąć, prawda? Żeby sobie poprawić samopoczucie. I ja widzę tą falę nienawiści do Ukraińców w tej chwili. Ja już nie mówię o muzułmanach, tak? I tutaj przecież Marwina mówi, było 100 tysięcy muzułmanów czeczeńskich, ale wtedy nie było jeszcze tego hejtu. I to przeszło, nic się nie stało. Było 100 tysięcy muzułmanów. Teraz oni w większości wyjechali. Ja mam zięcia, który jest Turkiem. Nazywa się Hamid Ozonur. I oni mieszkają z moją córką najstarszą w Portugalii, bo w Polsce jest za duży rasizm. I teraz historia bardzo pouczająca. Otóż Julka idzie z tym swoim mężem po Warszawie i wstydzi się mu tłumaczyć te komentarze, bo on wygląda no jak Arab. No tak, broda, wszystko, no, oliwkowa cera i tak dalej. I ten sam Hamid pojechał na wieś, na Mazury, gdzie był festyn. I był królem festynu. Sadzali mu dzieci na kolanach, robili sobie z nim zdjęcia. Dlaczego? Bo prosty lud polski, który zawsze był gościnny i miał tą ksenofilię, a nie ksenofobię, to jest typowo grecka cecha zresztą, oni byli ciekawi, oni byli gościnni, oni mieli otwarte ręce, bo ten jad z góry, polityczny jad, który napuszcza, już wszystkie partie tym grają, nienawiścią i strachem, tak? On tam nie dotarł na te Mazury i dlatego tak się to stało. Także z jednej strony można powiedzieć, znaczy motywacja jest taka, ja chcę, żeby kiedyś pojawiła się demokracja, która polega na tym, że krajem i światem rządzą ludzie, a nie pieniądze. No teraz mamy najbogatszego człowieka na świecie, który jest... Już nie jest taki bogaty. No on ma szczęście, ale jakby no... Ale to jest symbol, to urasta do rangi symbolu, prawda? Że właśnie... Czy wy widzieliście jakiegoś robotnika w Sejmie czy w samorządzie? Już nie. Zaraz po przemianach jeszcze z rozpędu były te legendy, no tak, prawda? Tak. Bujak tam i nie. Teraz już nie. Teraz nawet na listach oni się nie pojawiają. Znaczy, większość społeczeństwa nie jest reprezentowana w organach przedstawicielskich, w związku z czym bogaci rządzą biednymi i tak rządzą, że bogaci się bogacą, a biedni biednieją. I to niby jest banał, tylko że nikt tego nie bierze pod uwagę tam na szczytach. Czy mogę wejść w słowo, bo zostały nam niespełna 4 minuty. Ja chciałbym jeszcze usłyszeć, panie, chciałbym się dowiedzieć, co jest takim wymiernym efektem tych waszych właśnie decyzji, które polegały na życzliwości. Pani profesor udzieliła takiego pięknego wywiadu Joannie Cieśli z Polityki. Zacytuję tylko fragment. Powiedziałam: mamo, uważam, że w twoim przypadku dom opieki to jest bardzo zły pomysł. Nie chciałbym, żebyś tam była. A mama się rozpromieniła. Tak? To nie muszę tam iść? O czym to jest opowieść, pani profesor? To jest opowieść o takim też samoograniczaniu się innych ludzi, tak? Ponieważ moja mama miała takie przekonanie, że zabiera mi czas, prawda, że się muszę nią opiekować i tak dalej. W związku z tym tak od czasu do czasu zarzucała i mówiła: wiesz, Ania, to może ja pójdę do jakiegoś domu opieki, tratatata. I ja jej właśnie wtedy mówiłam, że jej tam kompletnie nie widzę i ona była naprawdę uszczęśliwiona, bo ona była gotowa tam pójść, bo ona też mnie kochała. Prawda? I myśmy toczyły z mamą właśnie takie dyskusje, taką grę, ja sobie z niej żartowałam, ona to zresztą bardzo lubiła. I chcę powiedzieć, że tak, absolutnie żadnego męczeństwa na litość boską, żadnego paternalizmu, żadnego wycierania nosa maluczkim, bo to jest po prostu kompletnie naprawdę no, obrzydliwe, wręcz tak powiem. I chcę tylko powiedzieć, że ta radość wraca, że ona też nas karmi, że naprawdę... Ja bym skonkludowała taką starą baśnią o tym, jak ludzie się modlili do Boga i te ich życzenia były sprzeczne, bo jeden chciał żyć długo, a drugi mu życzył śmierci i te strzały się zderzały, te modlitwy się zderzały i spadały na ziemię i do Boga dotarła tylko modlitwa małego chłopca, który prosił o to, żeby wszyscy byli szczęśliwi i długo żyli. Więc ja myślę, że to jest wiele mówiące. Życzliwość ma tendencję do szerzenia się, a nieżyczliwość jest okropna. Pani Majgno, przy pani książce płakał ksiądz Adam Boniecki. Powiedział, że dostrzegł tam czyste dobro. Proszę nam opowiedzieć naprawdę w 2 słowach, czym było to czyste dobro na dworcu Brześć? Oj, znowu dworzec w Brzeście. No cóż, no to 9 lat mojego życia. To nie jest tak dużo, ale dobro zawsze jest czyste. Nie ma nieczystego dobra. Dobro zawsze jest czyste. A dobro zawsze jest w dziecku. Więc jeżeli dzieci nie płaczą, jeżeli dzieci uśmiechają się, jeżeli nie jest to takie naciągane i właśnie takie z góry, no to jest czyste dobro. To jest piękne. Dobro dziecka i bycie z tymi dziećmi, radość bycia z tymi dziećmi. Dobro to jest radość. Dobro to jest miłość. Dobro to jest przyjaźń. I uwielbiam łączyć ludzi. Nie pomagać osobno. Tu osoby bezdomne, tu staruszki, tu uchodźcy, tutaj. Nie. Więzień może pomóc uchodźca więźniowi. Łączyć ludzi jak warkocz. Przeplatać tych ludzi i tą pomoc. Żeby to pomaganie było wzajemnym. Bo oni też pomagają nam. Pomagają nam się uśmiechnąć i pomyśleć. To był fajny dzień. Nie spędziłam go przed telewizorem. Znaczy nie mam telewizora. Dobra, no tam gdzieś. To był fajny dzień. Uwielbiam, kiedy ludzie z nieco innych światów spotykają się w rozmowie i okazuje się, że mają ze sobą tyle wspólnego. Dziękuję Państwu za tę budującą rozmowę. Moimi gośćmi byli profesor Anna Giza-Poleszczuk, Marina Hulia i Piotr Ikonowicz. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha?